أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. النكرة، نكرة، أولئك الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: والنكرة، نكرة، كل اسم، هر اسم، شائع، شائع، كبسيان، يايلان، في جنسه، جنسنده، شائع، جنسنده، hepsini kapsayan, cinsinin tahtındaki bütün fertleri içine alan. La yahtassu bihi, la yekunu khasan bihi, vahidun duna ahire. Biri ona ait olup da diğeri ona ait olmazlık durumu olmayan. Yani bir tanesine ait oluyor, diğerine ait olmama durumu olmuyor. Böyle bir şey yok. Şimdi bakıyorsun, racul kelimesini alalım. Racülün, racül. Ne demek? Men kâne fîhî zükûra. Kendine zükûrat bulunan kişi. Erkeklik vasfı kendinde bulunan kişi. Evet. Bu isim nasıl bir isimdir? Men kâne fîhî zükûrada ortak olanların hepsine şamil olan bir isimdir. Evet. Küllü ismin, her isim ki şâi'in, şâi. Kapsayan. Şamil olan, fi cinsi, cinsinde. Tamam. Şimdi o ikinci cümle bir yerde tefsir. Cinsine şamil olan, bütün cinsinin hepsini kapsayan. La yahtassu bihi vahidun. Bir tane ferdi ona ait olmuyor. Dune ahire. Diğeri değil de birine ait. Yani şu şu şu şu şu erkekler racülün kapsamına girer. Şunlarda da yani menkâne fi zükûra, onlarda da var. Erkeklik vasfı, ama bunlar dahil olmaz. Öyle bir şey yok. Hepsini içine alın. Ve takribuhu, bunu zihne yaklaştırmanın yolu nedir? Küllü ma saluha, küllü ma salaha, ikisi de var. Küllü ma salaha, küllü ma yani küllü ismin, küllü ismin, her isim ki salaha, elverişli oldu, salih oldu. Duhulul elifi ve lami aleyhi, o ismin üzerine elif lam dahil olması elverişli ise nedir? Nedir? Fehüve hâde fehüve, o isim nekiratun nekiratun. Yani elif lam ona dahil olabiliyor. E demek ki nekiratun. Nahvu er-racul, er-racul, nahvur raculi vel ferasi. Ferasun el-ferasi, racülün er-racülü. Ve kulu, ben diyorum. En nekiratu nekre huve küll ismin, her isim ki vuda'a, vaz olundu, konuldu. Arap kelamında la, la vuda'a, la değil, li yahussa, ait olsun, vahiden bi aynihi, muayyen bir ferde ait olsun için değil, min beyni efradi cinsihi, cinsinin fertleri arasından muayyen olarak herhangi birine ait olsun için değil, genel bir vaz'la bütün fertlerini, bütün fertlerine şamil olmak üzere vaz edilen isimdir nekire. Yani aynı anda o hepsini, tabii aynı anda hepsini ifade etmiyor. Racul'un dediğinde bir tane erkek demektir yani. Bir tanesini ifade ediyor. Ama onun tahtına o cinsten hangi adam olsa girebilir yani. Muayyen bir tane adam değil yani. Herhangi bir adam. Bel bilakis liyas luha, elverişli olsun. İtlakuhu, onun itlak edilmesi, istimali, kullanımı. Ala külli vahidin, her birine, ama ala sebilil bedeli. Bedel yolu yani. Mesela racül bir erkek demektir. O anda kim içindendi? Şunun için, tamam. o erkek. O olmadığına şu erkek. Şu an şu erkek. Yani aynı anda bütün erkekler manasına gelmiyor. Yani. Bir tane erkek. Nahvu. Mesela. Racul. Ve emra'e. Adam, kadın. Feinnel evvele. Birincisi racul. Yasihhu. Sahihtir itlaku. Onu kullanmak. Ala külli zekerin. Baligin. Min beni Adem'e. Adem oğullarından her buluğa ermiş erkeğe, bali erkeğe racul itlak edilir. Bu sahihtir. Her birine itlak edilir. Aynı anda hepsine itlak edilmez. Cemisine değil. Her birine itlak edilebilir. Ma men hada, bu kim? Racülün. Men racülün. Men racülün. Tamam. Ve saniye. Evet. Fe innel evvele ve saniye. İkincisi de yani imraetün lafzı. Yasihhu sahihtir itlakuhu. Onu itlak etmek, onu kullanmak. Ala külli ünsa baligatin. Buluğa ermiş olan her kadın. Min beni Adem'e. Min benati Adem'e. Adem kızlarından. Değil mi? Buluğa ermiş olan her bir kıza imraetün denir. Ve alametün nekirati. Nekrenin alameti nedir? En tasluha, elverişli olmasıdır. Li en tedhule aleyha el. Elin dahil olmasına. Tamam. El takısı dediğimiz lamut tarifin dahil olmasına elverişli olmasıdır. Evet. Dahil olur. El. Er-racul. Ondan sonra. El feras. Dahil olması da ve tüessira olacak herhalde ama. Ve tüessiru yaptı bende. Sizde var mı? Hemze de yok hocam. Elverişli olmaya, yani dahil olmaya da ve tüessira fiha ve tüessira ve tesir etmeye. Elverişlidir. Fiha fin nekirati. O nekirede etki etmeye de elverişli olması. Neyi etki etmek? Et-ta'rife. Marife. Yani ona lam-ı tarif dahil olur. Tamam. Ve o nekire isimde de marifeliği ihdas eder. Yani. Marifeliği ne yapar? İcad eder, ortaya çıkartır. Nahmu racülin. Fe innehu yasihu duhulu el. El dahil olması sahihtir aleyhi, bu racül üzerine. Ve yuessiru fihi, bu racülde de tesir eder. Et-ta'rife. Marifeliği de tesir edene marife kılar onu yani. Marifeliği ihdas eder orada. Fetegulu, er-racül dersin. Er-racül, belirli, muayyen bir adam. Ve kederke hulamun, hulam da böyledir. Ve cariyetun, cariye. Ve sabiyyun, sabi. Ve fetatun, genç kız. Ve muallimun, öğretmen. Herhangi bir öğretmen, herhangi bir köle, herhangi bir cariye, herhangi bir çocuk. Ama feyinneke tegulu, sen dersin, el-hulamu, belirli, muayyen bir çocuk. Ve cariyetu, muayyen, belirli, bilinen bir cariye. Vassabiyyü, bilinen, değil mi? Belli bir çocuk yani. Vel fetâtü, belli bir genç kız. Vel muallimu, belli bir öğretmen. Evet. Şurada bir tedrib var. Tedribi yapalım. Tedribun alel i'râbi. İrâba bir alıştırma. E'rib el cümelel âtiyete. Şu gelen cümleleri i'râb et. El-kitabu celisun mümti'un. Nafi'un. El-kitabu kitap celisun, bir arkadaş, oturma arkadaşı ki. Mümti'un. Faydalı bir oturma arkadaşı. İnsana fayda verir. El-talibul müctehidu yuhibbuhu üstazuhu. El-talibu öğrenci. Öyle öğrenci ki el-müctehidu müctehit, gayretli, dersine çalışan. Himmeti yüksek olan öğrenci yuhibbuhu Yuhibbu sever hu onu, üstaduhu hocası onu sever. Onu sever. Evet. El feteyatu el muhezzebatu el muaddebat. Terbiyeli, edepli genç kızlar yahdümne hizmet ederler. Nun. Onlar hizmet eder. Biladehünne ülkelerine hizmet ederler. Şeriptü içtim minel ma ile azbi tatlı sudan içtim. Evet, şimdi birinci cümleden başlayalım. El kitabu. El kitabu fi hadet terkib mübtedaun. Naam. Mübtedat. Merfu'un bil ibtida. Bu tabi ala mezhebihi yani. Merfu'un bil ibtida. Yani merfu'un bil amilil ma'neviyye. Amilil ma'neviyle merfu'dur. Değil mi? Mübtedayı refeden neydi? Amilin manevi. Haberi refeden? Amilin manevi. Nevasıp cevazın hali olan fiili muzari ref'eden? Ala mezhebine hakeza. Ve alametu raf'ihi el-zammetu zahiretu fi ahirihi. Değil mi? Ahirindeki zahir okunan zammet. Bu da kopmuş ya. Allah Allah. Çıktı burada. Celisün haberul mübtedeyi, mübtedanın haberidir. Merfu'un bil mübtedeyi demiş. Mübtedayı merfudur. Biz ne diyoruz? Merfu'un bil amilil ma'neviyye. Amil maneviyle merfu. Ve alametu raf'ihi el-dammetu zahiretu fi ahirihi. Mefhum? Mümti'un na'tun ey sıfetun. Li celis, celisin sıfatıdır. Ve na'tul merfu'i merfu'un. Merfu'nun sıfatı merfudur. Ve alametu raf'ihi ezzammetu zahiretu fi ahirihi. Raf alameti de ahirindeki zammet. Peki. Et-talibul müctehidu yuhibbuhu üstazuhu. Terkibine bakalım. Et-talibu mübtedeun merfu'un bil ibtida. Merfu'un bil amilil ma'nevi. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعم. هل يلزم الترجمة؟ لا يلزم. نعم. نعم. المجتهد نعت نعت للطالب. نعت الطالب. طالب صفته. ونعت المرفوع مرفوع. نعم. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. نعم. يحب ما هو؟ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجواز والجازم بالعامل المعنوي مرفوع بالعامل المعنوي عامل المعنوي tarafından رفع edilmiş وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره يحبه هو والهاء ضمير الغائب مفعول به مبني على الضم في محل نصب لأنه مفعول به تمام نشلده وأستاذ فاعل يحبه يحب فاعل كم سبر من يحب أستاذه مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخر وأستاذ مضاف أستاذه والهاء في آخره ضمير الغائب مضاف إليه أستاذه هو مبني على الضم في محل خفض في محل جر نعم والجملة من الفعل وفاعله جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو الطالب الطالب مبتدأ يحبه جملة إيرات مال مرفوع خبر تمام والرابط بين هذه الجملة والمبتدأ تمام مبتدأ إلى بو جملة فعلية arasındaki bağlaç هو الضمير المنصوب في يحبه الطالب öğrenci المجتهد çalışkan öğrenci يحبه onu sever kimi sever يحب الطالب المجتهد أستاذه El feteyatü mübtedeun merfu'un bil ibtida, merfu'un bil amilil manevi, amil manevi ile merfu ve alametu raf'ihi azzametu zahiratu fi ahirihi. El mühezzebat na'tun lil feteyat, el feteyatu el mühezzebatu ve na'tul merfu'i merfu'un ve alametu raf'ihi azzametu zahiratu fi ahirihi. يخدم فعل مضارع مبني على السكون سكون زر مبني بقى يخدم ن لاتصاله بنون النسبة نون النسبة بتشمش ونون النسبة فاعل فاعل مبني على الفتح في محل رفع رفع محل دولب فتح زر مبني يخدم ن وبلاد بلاد مفعول به evet ila ay şeyin yahdumna biladun yahdum mansubun ve alamatu nasbihi el fethatu zahiratu fi akhirih bilade bilade hunna bilad kelimetu bilad mudafun ve hunna damiru cemaati el inasi el gaibat cemu nas gaibe zamirdir hunna مضاف إليه مضاف إليه تر مبني على الفتح في محل خفض في محل جر جر محل ده مضاف إليه çünkü bilade hünne. Peki şimdi cümleye bakalım bir de. Yahdumne cümlesi ne oluyor terkipte? Haber. Değil mi? El fetiyatul muhazzabatu yahdumne. Tamam. والجملة من الفعل والفاعل أين الفعل والفاعل يخدمنا نعم في محل الرفع نعم خبر المبتدأ مبتدأ خبر در الذي هو الفتيات مبتدأ فتيات رابط والرابط هو يعني والرابط بين الجملة والمبتدأ جملة haber vakı olan bu cümleyle müftida arasındaki bağlaç nedir? Hüve nunun nisbeti. Cemmen nesmenudur fi yahdümne. Yahdümne. El onun kime dönüyor? El feteyatül mühezzebatı dönüyor. Şeribe. Fi'lül madin. Ve te'u damirül mütekellim fa'il. Mebniyun. Naam. Mebniyun. Alel dammi. Damm üzere mebnidir. في محل الرفع رفع محل د لانه فاعل دل شربت تمام ومن حرف جر نعم مبني على السكون لا محل له من الاعراب لانه حرف مبني الاصل والماء مجرور بمن وعلامه جره الكسره الظاهره في اخره والجار والمجرور متعلق بالشربة شربت من والعذب نعت للماء السيون صفتدر ونعت المجرور مجرور العذب من الماء العذب ما من الماء العذب وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره Evet, geldik atıfa. Babul atfi. Atıf. Kâlel müellifu rahimahullah rahmeten vâsi'ah. Bu hepsini... Babul atfi, atıf bölümü. Kâlel müellifu rahimullah ve hurufu'l atfi aşaratun. 10 tane atıf harfi var. Ve hiye el vâbu, vel fâ'u, ve thümme, ve ev, ve em, ve imma, ve bel, ve la, ve lakin, ve hatta fi bazıl mevâbe. Bazı yerlerde hatta iptida olur, bazı yerlerde harf-i cer olur, bazen de atıf harfi olur. Peki, ve kul, Şarih Muhammed Muhyiddin Abdülhamid diyor. Ben diyorum ki lil'atfi ma'neyane. Atıf kelimesinin iki anlamı vardır. Atafe ya'tufu atfen. Mastar. Ehaduma lugaviyyun. Bir tanesi sözlük. Vel aharu istilahiyyun. Diğeri de terim anlamı. Ama ma'nahu lugaten. Lugat açısından anlamı. Fehve elmeyl. Atafe ey male. Ya'tufu ey yemilu. Atfen ey meylan. Tekul. Atafe fulanun ala fulan. Ne demek? Male fulanun ala fulan. Male fulan ala fulan. Falanca falancaya meyletti. Yani ona merhamet etti. Ona yöneldi. Türidu murad ediyorsun. Ennehu o şahıs. Enne fulanen. Male ileyhi. Male ile hâde şahs. Şu şahsa meyletti. Ve eşfeka aleyhi. Ey rahime aleyhi. Yani ona rahmet etti. Merhamet etti ona. Acıdı. Ve emmel atfu fil ıstılahi. Istılahtaki anlamı fe ve kısmani. İki kısımdır. Fe ve yani fel atfu kısman. El kısmul evvelu ma huve atful beyani. Ve thani yani vel kısmul thani ma huve atful nesaki. Yani ellezi yekunu bi hurufil atfi. Atful beyan ellezi yekunu bi gayri hurufil atfi. Atful nesaki ellezi yekunu bi hurufil atfi. Anladın mı? Atful beyan nedir? Orada atıf harfi yok. Örnek ver. Âmennâ bi nebiyyina Muhammedin aleyhi salatu. Ve Muhammedin atıfı beyandı. Değil mi? Atıfı nesek örnek. Câel üstâzü. Hoca geldi. Ve sadîkuhu. Onunla arkadaş da geldi. Vav atıfı. Tamam. Fe emmâ atıfı beyani. İmdi atul beyan fehuve ettabi'u elcamidu elmuvaddihu limetbu'ihi fil ma'arif. Elmukhassisu lehu fil nekirati. Tarifi budur. Ettabi'u tabih. Elcamidu. Camit bir tabidir. Camit. Müştak değil. Elmuvaddihu izah eden, açıklayan. Limetbu'ihi metbu'unu izah edici. Nerede? Fil ma'arifi marifelerde. Metbu marife ise atfı beyan izah eder. Ekseme billahi Ebu Hafs'ın men huve? Umeru. Ebu Hafs men? Umeru. Peki. El muhassısu. Muhassıs ne demek? Tahsis edici. Lehu li metbu'ihi fin nekirati. Nekirelerde. Min ma'in sadid. Min ma'in sadid. Sadid nekire. Ma nekire. Nekire de ne yapıyor? Taksis yapıyor. Anlaşıldı. Tamam. Fe misalu atfil beyani fil ma'arifi. Marifelerdeki atfı beyana örnek. Ca'eni Muhammedun ebuke. Ca'e geldi ni bana Muhammedun. Muhammed bana geldi. Muhammed kim? Ebuke senin baban. Fe ebuke fi hada terkib atfu beyanin ala Muhammedin. Ala lafzina ala kavlina Muhammed. Ellezi huve fa'il fi hada terkib. Ve kilahuma kila Muhammed ve ebi ma'rifet. Ve thani fil misal. Evet. Bunu anlaşıldı. Tamam. Herkesin marife ne yaptı? İzah etmiş oldu. Ve thani fil misali. Ve sani ikincisi fil misali fi hadil misal yani bu misalde ebuke muvaddihun izah edicidir değil mi? Mübeyyinu yani beyan ediliyor. Neyi? Lil evveli. Lil metbu'i yani. Metbu'u izah ediyor. Muhammed. İyi de Muhammed kim ya? Emicem mi? Dayım mı? Halam mı? Nedir? Ebuke. Senin baban. ومثاله ومثال عطف البيان في النكرات نعم قوله تعالى من ماء صديد irinlerden olan sudan onlara içirilecek tamam ve yusqa min ma'in sadid değil mi ve yusqa içirilecek o cehennemliklere nereden min ma'in sudan su ne ya sadid o cehennemliklerden akan o irinler. pis sula. Bunların içinde. Fe sadid, sadid kelimesi fi hadihil ayet, bu ayette atfu beyanı. Ala ma, ma ki lafzından atfu beyan oluyor. Su, sudan, su ne? Sadid. Ve kilahuma nekiratün, herkese nekiredir. Ve sani ikincisi, yani sadid fil mithal, fi hadel mithali, bu muhassısun, tahsis ediyor. Neyi? Lil evrimi. Su. Su ama nasıl bir su? Sadid, irinlerden oluşan su. Geldik atfun nesaka. Ve emma atfun nesaki. Atfun nesak, fehüve ettabi'u lezi yetevassatu beynehu ve beyne metbu'ihi ahadul hurufin aşaratı. Ettabi'u, o bir tabidir, mamul bittebaiye. Ellezi, öyle bir tabi ki yetevassatu, tevassut eder, araya girer. Beynehu ve beyne metbu'ihi. Onunla metbusunun arasına girer. Ehadul hurufi el aşarati. 10 tane atıf harfinden bir tanesi araya giriyor. Evet. Yani bu tabiye mamulü bittibayeden atıf deniyor. Atıfun nesak. Ve hadil huruf, bu harfler, 10 tane atıf harfi, hiye el vav. Birincisi vavdır. Vav ne içindir? Limutlakil cem'i, mutlak cem'i içindir. Hükümde ma'tuf ile ma'tufun aleyhi cem ediyor. Fe yu'tafu biha, onunla atıf yapılır. Ne atıf yapılıyor? El mütekarinani. Birbirine mütekarin, birbirine karin olan şeyler. Değil mi? Mukarin. Birbirine beraberliği olan şeyler atıf yapılır. Birbirine hakkında beraberlik var. Mesela gelmekte ikisi bir ise, İkisi gelme işinde mütekarin ise, bir iseler yani, atıp yapılır. Câe Muhammedun ve Aliyyum. Câe geldi, Muhammed geldi ve Ali geldi. İkisi de mukarin yani, beraber. İzâ kâne mecî'uhuma ma'a. İkisinin gelmesi bir anda olduğunda. İkisi aynı anda gelmişti. Câe Muhammedun ve Aliyyum. Ne demek? Yani Ali ve Muhammed gelme işinde ortaktır yani. O da geldi, o da geldi. Ve yu'tafu biha, yine atıf yapılır bu vav ile. Es-sabiku alel müteahhir. Es-sabiku ellezî yesbiku yani. Sebkat eden yani. Önceliği olan alel müteahhiri. Sonrakine önceliği olan. Daha sonrakine. Câ aliyyun. Ali geldi ve Mahmud'un, Mahmud da geldi. Şimdi burada Mahmud Ali'den önce gelmiş. Mahmud. Sabıktır ama müteahhir olan Ali'ye atıf yapıldı. Babile. Niye? Çünkü vav terahiyi ifade etmiyor. Öncelik sonralığı ifade etmiyor. Mutlak cem'i ifade ediyor. Yani gelme işinde Ali ve Mahmud ortaktır deniyor. Yani Ali de geldi, Mahmud da geldi. Ha burada Mahmud önce geldi, Ali sonra geldi. Vav onu ifade etmemiş. Öyle bir mana ifade edeceksen orada vav kullanılmayacak. Fa gelecek veyahut da sümme gelecek. Yani o tehirin durumuna göre. Az tehir ise fa gelir, çok ise sümme gelir. Şimdi bak anlıyor musun? Sabık olan atıf yapılıyor şimdi. Sabık olan Mahmud'tu. Müteahhir olan sonra gelen Ali'di. Bakıyorsun Mahmud Ali'ye atfediliyor. Biz olsa ne yaparız? Câ Mahmud'u ve Ali. Ama bu ikisi caizdir. Niye? Çünkü vav mutlak cem içindir. Tamam. İzâ kâne olduğu zaman Meci'u Mahmud'in, Mahmud'un gelme işi sâbigan alâ meci'i aliyyin. Ali'nin gelmesinden önce. Değil mi? Şimdi bakıyorsun sabık olan Mahmud atıf yapılmış. Halbuki Ali yapılsaydı Mahmud'a. Yani yapılabilir. Çünkü vav mutlak cemisindir. Başka? Ve yu'tafu biha. Yine vav ile atıf yapılır. El müteahhiru ellezî teahhara ale's-sâbık. Müteahhir olan sabıka. İkinci misalin tersi. Sonraki de öncekine atıf yapılabilir. önceki sonrakine de atıf yapılabilir. Nahmu ca'aliyyun ve Muhammedun. Mahmud desi de olurdu. Ca'aliyyun ve Muhammedun. Ali ve Muhammed geldi. İzâ kâne olduğu zaman meci'u Muhammed, Muhammed'in gelmesi müteahhiran sonra, an meci'i Ali'yin, Ali'nin gelmesinden sonra oldu. Şimdi bak, ne anladık? Vav, mutlak cem içinde. Mutlak cem. Ne demek? Matuf ile matufun aleyh, hükümde gelme işlemi. İkisi aynı olsa da atıf yapılır birbirine. Tamam. Önceki, evet. Yani hükümde önce olan, sonra olan atıf yapılabilir. İki, gelme işinde yani. Önce olan, sonra olan atıf yapılabilir. Hükümde, yani gelme işinde, sonra olan, önce olan adına yapılabilir. Atıf. Niye? Çünkü bu mutlak cem evet. içinde. Mutlak cem dendiği zaman öncelik, sonralık aranmaz. Evet. Elfa ufa, ikincisi. Ve yerli tertibi ve takibi. Tertip ve takip için. Yani sıralanma bildirir ve peşi sıra. Ve manet tertibi. Tertibin anlamı nedir? Enne saniye, ikincisi badel evveli. Birinciden sonra tertip. Önce bu, sonra bu. Tamam. Ve manet takibi. Takibin manası nedir? Enne ve akibuhu bila muhletin. Mühletsiz onun peşinde. Hemen. Neydi? Tecibu tekbiratul iftitahi fel kıyamu. Tecibu vacip oluyor. Tekbiratul iftitahi, iftitah tekbiri vacip oluyor. Fel kıyam. Önce tekbir, ondan sonra kıyam. Evet. Ama arada ne yok? Mühlet? Yok. Ama. Kadime geldi el fursanü. Fursan. Atlılar, süvariler geldi. Evet. Fel müşatü. Onun peşine yayalar. Peşi sıra yayalar yani. Tamam mı? Arada şey yok. İdâkâne olduğu zaman meci'ul fursani, süvarilerin gelmesi sabıkan önce, velem yekün beyne kudûmil ferîkîni mühletün. Ama iki fırka arasında ne yok? Mühlet yok. Sümme ve hiyelit tertip. Sümme tertip ifade eder. Yani önce biri var, sonra. Tamam. Yani önce ma'tuf, sonra önce ma'tufun aleyh, sonra ma'tuf. Cumatubun aleyh, sonra yecibul ilmu sümmel amelu. Önce ilim öğreneceksin, sümmel amelu. Ondan sonra anlat. Tamam. Maat terahi, terahiyle beraber ne? Yani bir gecikme var yani. Bir zaman var. Terahi zihni olur diyorlar, harici olur. Neyse onlar bilmiyor. Ve manet tertibi kaç sabah. Tertibin anlamı geçti. Neydi tertibin anlamı? Enne saniye badel evveli. Enne saniye badel evveli. Ve manet terahi. Terahinin anlamının enne beynel evveli ve sani mühlet. Birinciyle. Birinci ne? Ma'tufun aleyh. İkinci ne? Ma'tuf. Ma'tufun aleyh ile ma'tufun arasında mühlet var. Anlıyor musun? Nahve. Erselallahu subhanehu ve teala Musa aleyhisselam. Thumma İsa aleyhisselam. Thumma Muhammeden aleyhisselam. Aleyhimussalatu vesselam. Cenab-ı Allah Musa'yı peygamber olarak gönderdi. İsa'yı sonra, Muhammed'i de sonra. Değil mi? Musa. Arada bir zaman dilimi var. İsa. Ondan sonra bir daha bir zaman dilimi var. Muhammed. Anlaşıldı. Ev, atıf harfi ev. Ve huve littahyiri evil ibahati. Tahyir ifade eder veya ibaha ifade eder. Ne demek? Tahyir. Tahyir serbestlik. He? İbaha da mubahlık. İkisi aynı şey gibi duruyor değil mi? Arada bir fark var mı acaba? Var. Tahyir. He. Bazen böyle şey içinde veriyorlar ya, anlaşılsın diye atıf tefsir olarak veriyor da değil yani. Farklı. Tahyir, serbestlik. Halbuki mubahı tarif ederken ne diyor? El mubah mubah nedir? Ma huyyiral mükellef. Mükellefin tahyir edildiği işte. Aynı gibi geliyor ama ince bir çizgi var buradakinde. Vel farku beynevma, yani beynet tahyir vel ibaha ennet tahyira, tahyir la yecuzu ma'ahu el cem'u. Tamam mı? Yani evi atife, evi atife bir yerde takdir ifade ediyorsa ma'tuf ile ma'tufun aleyhin cem'i caiz değildir. Tamam. Vel ibahatu ibaha ma'aha, evet, yecuzu caizdir ma'aha el cem'u. Orada cem'i caizdir. Evi atife bir yerde ibaha ifade ediyorsa ne demektir? İbaha içinse buradaki ma'tufun aleyh ile ma'tufu cem etmek caiz. Anladın hocam? Femisalu takhiri, takhire örnek şimdi. Tezevveç hinden evuhdeha. Kardeş, hindi veya kız kardeşini al, evlen onunla. Tezevveç, evlen. Evet. Tezevvüc et, karı koca ol, hinden, hind ile evlen, tamam. Evuhdeha veya kız kardeşiyle. Bak seç diyor yani, ya bunu seç ya bunu seç. İkisini de alayım mı? İkisini وَاَنْ تَجْمَوْ بَيْنِ الْاُخْتَيْنِ اِلَّا مَا قَتْسِيَ Olmadı. Gördün? وَمِثَالُ الْاِبَاحَةِ Bakın, ibahaya örnek. Evet, udrus. Derasa yedrusu. Udrus. Udrus, çalış. Burada edris. He? Edris, udrus. Derasa yedrus. Derasa yedrus. Derasa yedrus. Udrus. Edris'i, yok. Derasa kullanırız. Edris'i. Meşhur değildir o fikir. Udrus, ders çalış yani. Ders yap. El fıkha evin nahve. Fıkıh veya nahvi ders olarak çalış. Udrus, çalış el fıkha. Fıkıh çalış evin nahve veya nahib çalış. Bu ne demek? Fıkıh veya nahvi ikisi de mubahtır. İster onu çalış, ister onu çalış. İstersen fıkıh çalış, ister nahib çalış. İstersen de hem nahi hem fıkıh çalış. Ne güzel, ne cemal. Bir sıkıntı var mı? Fe inne ledeyke mine şer'i. Şeriattan senin yanında bir, senin yanında vardır delilen. Bir delil var, bir burhan var. Ki ala ennehu şuna delalet ediyor ki la yecuzul cem'u beyne hindin ve uhtiha. Hind ile kız kardeşini cem etmen caiz değildir. Ne noktasında? Bizzevac yani bit tezevvuci. Tezevvuçta evlenmekte ikisini cem etmen caiz değil. Çünkü şeriat diyor ki sana ve en tecme'u beynil uhteyni illa mankat selef. Geçen müstesna iki kız kardeşi ne yapamazsın? Nikahta cem edemez. Hürrimet haram kılındı. Ne haram kılındı? Ve hürrimet en tecme'u beynil uhteyni. Yukarıda hürrimet var. Haram kılındı. Ve la teşük ki ama şüphe etmezsin. Ve la teşük ki şüphe etmezsin. Fi ennehu şu husustaki yecuzu caiz olur el cem'u beynel fıkhı ve nahvi bid dirase. Yani araştırmakta, çalışmakta, ders yapmakta, fıkıh, nahiv bunları cem etmenin caiz olduğunda şüphen yok. Aynı anda fıkıhta çalışırsın, nahivde çalışırsın. Bunlar hoş. Kız kardeşler kız değil yani. Peki. Anlaşıldı. Ve em kitabım yavaş yavaş dağılıyor ha, bu sayfada çıkıyor. İşte birkaç kişiye verdik bunu, çektirdik fotokopi falan. Gitti. Evet, em. Ve yiyeli talebi ta'yini. Ta'yin talep içindir. Ta'yin. Yani belirlenmenin istenmesi. Neden sonra? Ba'de hemzetil istifami. Hemze-i istifamdan sonra belirlemenin, belirlenmenin istenmesi. Örnek nahve. Ederaste el fıkhe emin nahve. Ederaste el fıkhe emin nahve. Fıkıh veya nahiv mi çalıştın? Fıkıh mı nahvi mi çalıştın? Hangisini yani? Sen dersin ki el fıkhe fıkhı emin nahve veya nahve. İmma bir şartı, imma neyle atıf harf oluyor? Bir şartı en tüsbeqah. Geçilmesi bir şartı en bir şartı en teküne sabikat mesbukat bir misli misli ile geçilmiş imma ile geçilmiş ve o mislu ev ev gibidir fil ma'neyeyni iki manada ev gibidir yani tahir veya tahir veya ibaha ifade eder nahnu bak nahnu kavli taala fe şuddul vesaqa O esirlerin ipini sıkı sıkıya bağlayın. Feşuddu bağlayın el vesaka. El hablüllezî turbetu bihi eydil üsara. Yani esirlerin ellerinin bağlandığı ip demektir vesaka. Feşuddül vesaka. O ipi sıkı sıkıya bağlayın. Feimma mennen ba'du ve imma fida. Feimma mennen ba'du. Ba'de şeddil vesaka yani. O ipler iyi bağlandıktan sonra ya meccanen salmakla salarsınız veya fide veya ona fidye verirler size. Fidyeyi alırsınız ondan sonra salarsınız. Önce bir bağlayın ama. Esirleri bir bağlayın ondan sonra fe imma temunnune mennen ya bila ucre meccan hadi bakalım kaybolun dersiniz ve imma yeftune fide veya ona fidye verirler size. Fidyelerini öderler öyle salarsın. Evet. Fe imma mennen bak. Fe imma mennen ve imma fidan. Ve imma fidan. Ve imma fidan ile atıp yapmak için ne olması gerekiyordu? Fe imma mennen. Ma'tufun aleyhte de immanın geçmesi gerekiyor. Evet. Ve nahu tezevveç. Tezevveç imma hinde. Burada ikisi de mubahtır yani size. İbaha ifade ediyor. Meccanen de salabilirsiniz. Fidye de alabilirsiniz. Sağlık. Yani fidye alacaksın, bir de salacaksın. Ya da güle yalnız güle. Salacaksın. Yalnız salacaksın. Hadi güle güle. Tamam. Bir daha İslam'a düşmanlık yapma. Görmeyelim sizi. Tezevvec imma hinden ve imma ukteha. İmma hinden. Ya hindile ve imma ukteha. Anlaşıldı. Bel ve yelil idrabi. İdrab için. İdrab. Ne demek idrab? İdrab öncekinden vazgeçmek demek. Dönme. Ve ma'nâhu bunun manası ce'lu mâ kablihâ fî hukmil meskûti anhu. Mâ kablil meskûti anh kılmak. Onun hakkında bir şey söylemiyorum. Vazgeçtim. Şimdiki söylediğime bak. Mâ câe Muhammedun dedin sen. Mâ câe Muhammedun. Muhammed gelmedi. Bel dedin mi? Mâ câe Muhammed'den meskûtun anh. Onu hiç söylenmemiş gibi. Bel Bekrun. Bekir geldi. Muhammed'le ilgili bir şey demiyorum yani. Tamam. Bel yani tabii menfi de müspete çeviriyor da. Bel Bekrun. Bel Ca'e Bekrun. Yani. Evet. Ve yuştaratu lil atfi biha. Bel ile atıf için şart koşuluyor. Şartani. İki tane şart ileri sürülmüş. El evle en yekunel ma'tufu biha müfreden. Müfret olacak. La cümleten. Cümle olmayacak. İşte Muhammed müfrettir. Ve sani ikincisi de en la yesbikaha istifhamun. İstifham geçmiş olmayacak. Öncesinde. La ve yeten fi nefyeder. La. Amma ba'deha ma'badinden nefyediyor. Nefsel hukmi elleri sebete lima kableha. Ma kablindeki sabit olan hükmü la'dan sonra vaku olandan nefide. La öyle bir şeydir ki nefi yapıyor, olumsuzlaştırıyor. Neyi olumsuzlaştırıyor? Ha. O kendisinden önce var olan bir hüküm var. Evet. Onu nefi ediyor. Ca'e Bekrun dedin. Bak Bekir geldi. La dedin mi? La Halid'in. La hayır. Ma ca'e Halid'un demektir. Belden farklı yani. Lakin ve yetedülle ala takriri hükmü ma kableha. Ma kablinin hükmünü tespit etmeye delalet eder. Tamam mı? Tespit. Ve isbati zıddihi lima ba'deha. İkinci bir şeyde. Tamam mı? Evet. Ve isbati zıddihi zıddi hadel hüküm yani o hükmün zıddını ispat etmek. Lima badine, ma badine. Yani lakinden sonraya ne yapar? O ma kablindeki hükmün zıddını sabit. İspat eder, sabit kılar. Ve hükmü takrir eder yani. Budur. Başka değil. Şimdi örnekte gör bak. La uhibbul küsale. Tembelleri sevmem. Lakin el müctehidin. Gayretliler. Ne demek? Lakin uhibbu el müctehidin. Fakat o gayretliler var ya onları severim. Şimdi bak, lakin niye delalet etti? Bu da tedül ala takriri. Hükmü makabli. Makablinin hükmünü takrir etmeye. Takrir ettik. Hükmü, sevme hükmü var yani. Tamam. Sevme hükmü sabit oluyor ama ve itbat edildi. Zıddını ispat etmek. Lima badi. Ma badine zıddını. Şimdi lakinden sonra gelen müştehidine sevme hükmü var. Ama arkadaki küsaleye sevmenin menfisi var. Sevmemek var onların. Öyle mi? Yoksa hocam şöyle mi? Küsaleyi sevmemek var. Bunu lakin pekiştiriyor. Zıddıyla da yani sevmeyi de yani yerleştiriyor. Sabit ediyor. Evet. Ve yetedül ala takriri hükmü makabli. Makabline hükmü, ha tamam pardon. Makablinin hükmünü sabit kılmaya delalet ediyor. Lakin deyince makablindeki hüküm sabit. Yani la uhibbul küsale. Tembelleri sevmem. Tembellere hüküm sabit kılındı. Tamam, tembellerle ilgili hüküm nedir? Sevmeme hükmüdür. Lakin dendi, lakin geldi. Bundan sonrakine zıttı ispat edilecek. Tembelleri sevmem. Lakin ne demek? Severim el müştehidine. Müştehidleri sever. Ve yüştaratu lil atfi biha, bununla atıf yapmak için de şart koşuluyor. Selâsetü şurutin. Üç tane şart ileri sürülmüş. Bir, en yesbikaha nefyun ev nehyun. Nefi veya nehi geçecek. La uhibbul küsâle. Ma fâzel cahilu gibi gibi. Nefi, nehi olacak. Ve en yekûnel ma'tufu biha müfreden. Matuf müfret olacak. Bak, lakinin müctehidine. Ve en la tesbikaha el vavu, ve başında vav olmayacak. Ve lakin olursa artık orada atıf harfi vavdır. Lakin murgan anil ameldir. Tamam. Hatta ve hiye littedrici vel gayeti. Tedric, peyderpey olması. Bir şeyin yavaş yavaş meydana gelmesini ifade eder. Bir de gaye, nihayet. Sonuna işin vardığını ifade eder. Tedric nedir? Ve tedricu huve delaletu alen kıdail hukmi şey'en fe şey'en. Yavaş yavaş hükmün sonlandığına delalet eder tedric. Hüküm gerçekleşiyor, sonlanıyor, bitiyor ama bir anda değil. Yavaş yavaş, tedricen yani. Bir de sona varma gaye. يَمُوتُ النَّاسُ حَتَّ الْاَنْبِيَاءُ يَمُوتُ, ölüyor, ennâsu, insanlar ölüyor, حَتَّ الْاَنْبِيَاءُ, nebiler de, nebiler bile ölüyor. Yani yavaş yavaş ölüm hükmü herkes için gerçekleşiyor ki nebiler bile öldüğüne göre bütün insanlar ölecek demektir. وَتَيَتِ حَتَّ, hatta gelir, iptidaiyeten, bazen hatta iptidaiye olur, gayrı atıfetin, atıf harfi değildir onunla. İdâkâne olduğu zaman ma ba'deha cümle, idâkâne olduğu zaman ma ba'deha cümleten. Ma ba'de cümle olduğu zaman da. Örnek. Nahu. Câe eshabuna, arkadaşlarımız geldi. Hatta halidun hadırun. Hatta ki halidun, halid hadırun, o da burada. Halid de burada. Ve te'ti gelir carraten, harf-i cer olarak da gelebilir. Nahv-ı kavli teala hatta metla'il fecri. Ve lihâze kâle, işte bunun için dedi. Yani ve li ecli hâze, ve li ecli hatta te'ti iptidaiyeten ve carraten kâlel müellifu ve hatta fî bâdıl mevâdı. Bazı yerlerde de hatta dedi. Evet. Hukmu hurufil atfi, oraya geldi. Salavayı dursun abi, bir şey koyayım. Yavaş. Buyur. Hocam hafızı içtirmedik mi hocam? He? Pantolasını da içtirdik mi hocam? He? Tamam, evet evet. Bu ne diyeyim, daha çok manalarla anlaşılıyor hocam. Ne? İstedikleri de yani hocam. Ne demek istediği oradan anlaşılıyor. İçin fazla dediklerini... Gracias.